ya Allahu mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Yewe nabii, ikanga mtwala kiyo wanwashe wahanyu, na mwatwala kiharumu ya ida ya hao, na hisabu ya ida hauno, na kana takoha Allahu imuna wahanyu. Nti watowe humalahoni hao, wala watirohe. Nadi yekawa rende itendo shauchafu wavenuha, na yonde miyano ya Allah, na haina ujoshi ya miyano ya Allahu, hato dhulumu ya nafsi ya hae. Kutujua, wenda Allahu ya jirisi hawa ya nyumeni baada ya izo, ikaya idai hisa. Na mwareje ya imke nao hawema haumfariki ya ninao hawema. Na mdenge mazahidi maadilifu ya wanaume waidi mwengoni mwanyu. Na nina mjimizeo shahidi wahanyu ha Allah. Hena mnaiyo, waidhiyo haina uamini Allahu nensihu ya mwiso. Na haina ulona takwa uha Allahu. Ujomjaili ya voroshe ya, ujomruzuki ya harumuyo ya tuka uhisabu. Na haina ya tawakaliuha Allahu, bahie humtosha. Ila shaka Allah, yuhatimisha ya amri ya hae. Allahu hajaili ya haina hindu ya kiasi ya hasho. Na wawika wakwa tudi na waone hizi harumu wa mwazade wa hanyu. Ikaito kangani na taradudi, bahie ida ya hao mezimiraru. Nana wawika ora hakwa tuo na hizi, nuwalo hamili. Yenida ya hao yonhisa ikawazaya. Na haina ulona takwa uha Allahu. Ujoja ili ya zenongoza haezike nyangu. Yonde amri ya Allahu ya msisiza niyo. Na haina ulona takwa uha Allahu. Ujomzimiazi ya malimbiza hae ya mzidisha ze ajiriza hae. Na mwehensi wa yenshi humyenshiyo. Heki ya siyaheza nchida zahanyu. Walamti wazuru hawati ya ziki. Ikaito kango hamili. Na mwakarami hawadiri iki hata wazae. Ikango muhamusi zaoni. Bahina mdoa lila mdosha wiri ya nanao hawema. Shaika kwa tuyelewana. Bahima na mshe mdoaji. Nuna muhamusi zeni. Ilia ulona nafasi ya toweheze nafasi za mali za hae. Na uweka we riziki ya hae sasaniha. Na toweha rumisho Allahu ya mnika. Allahu yeka kalifisha nafsi badisho ya mnika. Allahu mjoja ili ya wangu baada ya dhiki. Na mingavi ya miji ya hara ya haufudhuli. Zi ambi za hemo la wahaho na zendu meza hae. Amenge. Riwa hisabu hamukisabu wa uviyavu. Na riwa adhibu handhabu kali halisi. Na hiye miji kumbara ya maguna ahele bala hezi khabari za hayo. Na mwiso wahe maguna hezi khabari za hayo. Uka hasara. Allahu hawaadali anthabu mziro. Amengena mkaina takwa uha Allahu yeni wangu wenza ankili. Wawa amini Allahu hawasisi tabeshelea. Hawe hamtume umsomeonize aya nyimbenu ufuza Allah. Ilizi towe wa amini wafanya amali njema harumwezi za wenda harumanuru. Na haina ya amini Allahu ya fanya amali njema. Bujomti ya harumambe huwenda omiro hutoni mwiyo. Ndaki wa daima harumwiyo. Allahu hamrengezi za rizki njema. Allahu nduwa ikao. Haumubingu mfukare neze arlu idadi mfano mwizo. Ni amri ngezi hao baina hazo ilimjua ukaya. Allahu ya mshinzi wa haina nongo. Na Allahu hathibitisha haina hindu hea ilmu ya hae.